Modern Sabahlar başlıyor. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Yeni bir saatin başında hepinize günaydın. Bir kez daha Fukay Demirci ile gündeme bakıyoruz. Ama tabii kimileri gündemde ne oluyor ne bitiyor ona bakıyor. Kimileri de ben bu akşam karaoke'de neyi güzel söyleyebilirim diye bu sabah. Ben en iyisi bir Çanakkale türküsü patlatayım diye geldim. Hakikaten vallahi bir partinin bir eğlencenin bu kadar gerilim haline gelmesinde benim de biraz katkım varsa... Ne mutlu bana. Yani hep beraber yaptık bunu. Belki de yapmamalıydık. Bilemiyorum. Öncelikle günaydın sevgili dinleyiciler. Günaydın. Sevgili Ege, sana da günaydın. Hakikaten dün gece değişik arkadaşlarımla toplantılar yaptık. Apartmanın önünde gelen isimleriyle toplantılar yaptık. Ne söylenebilir ne söylenebilir. Ve bir sonuca bağlanmadı. Ve ben biraz ara vermek istiyorum artık. Çok yoruldum. Yani ne söylenebilir sorusuna cevap aramaktan yoruldum. O yüzden dilersen biraz şöyle hızlıca neler oluyor, neler bitiyor dünyamızda onlara da bakalım. Şimdi ilk başta mükemmel ilişkinin formülü açıklandı. Ah süper oldu bu. Yani ve de öyle böyle bir formül değil. Artılı eksili, çarpmalı bölmeli diyebileceğimiz bir formül. Vallahi masasının üstüne kağıdı kalemi olanlar hiç sıkıntı yaşamasınlar. Arabadaki dinleyicilerimiz de artık... Bu hesapları kafadan yapmak zorunda. Vallahi kafadan yapacak da böyle bir acaba yani bu çok önemli bir gelişme. O yüzden acaba diyorum böyle bir şey mi yapsak? Herkes toparlansın diye verdiğimiz ilk haber olmasın da böyle bir ilerleyen dakikaları kağıt kalem hazırlasınlar. Tabii kağıt kalem hazırlanması lazım. Bir şey yapılması lazım. Yani bu ya da neyse ya girelim şimdi bunun başlığını şimdi. Verdikten sonra hakikaten 2000 kişi üzerinde çalışkanlar kazansın. Tembel adam ilişkisinde de o tembelliğin bedeliyle karşılaşsın. Sonuçta radyonun başına kalemsiz kağıtsız gelinir. Gelinmez yani hakikaten. Arabada torpidoda bir ufak kağıt kalemin olacak. Olması. Çek sağa yap hesabını. Yani hayatın sonuna kadar götüreceğin bir mutlu ilişkiden daha mı önemli 2 dakika gecikmek? Doğru insan mı acaba yoksa biraz daha fırsatları değerlendireyim mi sorusunun cevabı. Doğru. Çok net yani. Doğru bir insan veya şöyle sorabiliriz. Bu insan bence doğru. Belki de değildir gibi. Evet. Mesela. Şimdi bir de bu testleri yaparken biz kendi kafamızdan tıkır tıkır yapıyoruz da acaba doğru mu yapıyoruz diye şey de yapalım. Bir tane de dinleyici daha alalım. Yani hep aynı benzer şeyler çıkıyor ya. Şimdi sen tabii alalım dinleyicimizi de ama şöyle yani bugüne kadar olan şeylerden bağımsız biraz bu. Yani bu bir test yöntemi değil bu. Bu test formül ya. Hesaplama ama alalım dinleyicimizi. Günaydın efendim. Alo. Günaydın. Merhaba. Özgül ben. Gönen'in annesi hatırladınız mı bilmiyorum. Hani Şenol Günbayrak taklidi evet, hatırladım. Evet. Ben yoktum yayında da çok anlattılar bana. ben bir şey isteyeceğim ya. Bir iki gündür arıyoruz düşüremiyoruz Gönen'i. Pink'in şarkısını çalabilir misiniz listede bir numarada olan? Pink'in şarkısı. Ha ben de kim anladım. Tamam çalıyoruz hanımefendi. Ne yapacak Gönen dans mı ediyor o şarkıyı? Ya o babasıyla şu an. Söz vermiştim ben ona yarın sabah beraber arayacağız diye ama bugün denk gelemedik. Ben servise gidiyorum şu anda. Babasına işte telefon açıyormuş. Annem arayıp o size çaldıracaktı benim şarkımı falan diye. Şimdi de dinliyorlar. O kadar havalı bir annesiniz ki gerçekten yani. Yani Özgül Hanım ODTÜ'de şarkı çaldıran aynen siz öyle. Sınavsız ODTÜ'ye de sokarsınız yani. Gönen'in kafasında öyle şeyler olacak biliyorsunuz değil mi ilerleyen yıllarda? Nasıl? Sınavsız ODTÜ'ye de sokar annem benim sonuç olarak diye bir şey olacak kafasında. Tabii inşallah. Ya baba da oradan zaten. Öyle mi? İnşallah oradan olur. Onun da etkisi olur. Babam da biraz yardımcı olur. Onun da etkisi i̇şte olur. İşte ben de biraz yardımcı olurum artık. Peki. Bu şarkı hangisiydi? Raise Your Glass miydi şarkının adı? Fikriniz var mı? Şarkının adını hatırlamıyorum. Perfect. Perfect diyorsunuz. O öyle darayalım. Ben söylemiyorum. Yani ben de şimdi... Kırkaramilerde bir numarada. Kırkaramilerde. İyi hatırlattınız. Hemen duvardan bakayım. Valla dinleyicilerimiz yani Özgür Hanım. Siz daha hakimsiniz hakikaten. Öyle ya. Hakikaten. Yani... Ben part time işe gireceğim zaten size ya. Bir şey soracağım. bu Kırkaramiler listesi stüdyoda nereye asılıyordu? Çünkü cuma günleri liste değiştiği için indirmişler galiba. Nerede olabilir? Biliyor musunuz Özgül Hanım? Kırkaramiler listesi nerede diye. Ege bulamadı da. Peki. Özgül Hanım. Siz kaç senelik evlisiniz? 6,5 senelik. Peki Bay Doğru'yu buldum diyebilir misiniz? Tabii. Evet diyorum. Emin misiniz Özgül Hanım? Eminim. Çok eminim. Ara ara. Belki de hiç bulmamalıydım dediğiniz zamanlar oluyor mu? Yok, 30'umu ramak kala bulduğum için benim için çok kıymetli. Çok kıymetli. Peki efendim, biz size mutluluklar diliyoruz. O kıymetli ilişkinin bir de meyvesi var. Gönlünü öpüyoruz tekrar. Tamam, çok teşekkür ederim. Peki. Peki, görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi yayınlar. Hoşçakalın. İşte mükemmel ilişkiyi bulmuş, mükemmel kişiyi bulmuş bir dinleyicimizle görüştük. Dinleyicimiz hakikaten ne kadar her şey kontrol altında her hayatında. Her şey kontrol, hakikaten her şeyi kontrol altına almış, her şeyi oturtmuş. Formülü bizle beraber deneyecek birisi varsa, tabii ki kağıdı kalemi hazır dinleyicimiz varsa, telefonumuz 210-30-30. Bay Doğru veya Bayan Doğru. Ve de radyo hostunun şu aralar en çok çaldı. Pink şarkısını bilen dinleyicimiz varsa onu da şey yaparız. Ha, orada şey, mı? Bakayım, burada da bir Top şey var. Evet, buyurun Oktay Bey. Evet, dinleyicilerimiz, o zaman formülümüz uzun zaten Ege. Formülümüz uzun. İstersen ben başlayayım formülü vermeye. Formülü alalım. Şimdi ilk başta kadınlar için. Bay Doğru olup olmadığını şöyle anlıyorsun. Bir kadın dinleyicimiz hattımızda olsaydı da o sallamasını da yapsaydık. Tamam. Şimdi biz hani kadın ruhundan ne kadar anlarız ki, yanlış bir şeyler söyleriz. Hiçbir yere varmaz. Tamam. Varsa müsait bir dinleyicimiz şu anda hazırlığını yapmış. Ne kadar sürer testiniz? Abi çok kısa ya. 4-5 tane şey toplama işlemi yapacağız. 4-5 tane yani. Toplama işlemi yapacaksın sevgili dinleyiciler. Zor değil yani. Dediğim gibi toplamalı, çıkarmalı, çarpmalı, gömmeli. İlk çarpmalı, bölmeli. Evet. Yani 4 işleme hakim olması gerekiyor şu anda çalışmamıza katılacak dinleyicimizin. Telefonumuz 210-30-30 ve en güzel çarpmayı ben yaparım diyen dinleyicilerimiz aradılar. Günaydın efendim. Yapmayacağım diyordum ama yaptım. Günaydın. Hoş geldiniz. Kimle görüşüyoruz? Bir dakika, bu sefer hangi yalan ismini versem? Zeynep. Zeynep Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. Zeynep Hanım, ilişkimiz, yani modern sabahlarla sizin ilişkiniz bir yalan üzerine kurulu gibi geliyor bana. Kesinlikle. Sürekli uyduruyor musunuz bizimle konuşurken isimleri? Kaç kere doğru isim verdiğim oldu da. İşte onları yakalayabilseydik hay Allah. Ama zaten güzel, sağlıklı bir ilişki yalan üstüne kurulmuş bir ilişki değil midir? Evet. Çünkü tabii. Gerçekler her zaman yavan oluyor. Buyurun efendim, hemen. Ben buyurmayacağım, siz buyuracaksınız. Evet, doğru ya. Sizin kağıt kalem hazır mı Zeynep Hanım, yoksa kafadan mı yapacaksınız işlemi? Ben çok zekiyim diyelim. Ya akılda tutacaksınız. Zeynep Hanım şöyle, öncelikle kaç yaşındasınız siz? Ben de valla 2 gün sonra 45. 45 olacaksınız. Olacaksınız. Peki mükemmel, Bay Doğru'yu buldunuz mu? Tabii her anlamda. Her anlamda Bay Doğru'yu buldunuz. Tamam, o zaman şöyle hızlıca bakalım. Şimdi efendim şöyleymiş, bir kadının doğru kişiyi, prensini bulması için hayatında 4 kez aldatılması gerekiyormuş. Ama böyle gülünmez ki efendim, acı şeylerden bahsediyoruz yani. Şimdi böyle bir şey varsa bile o kadar zeki insanlarla çıkmışım ki hiç haberim olmadı. Ha, çok güzel yaklaştı bak, doğru Zeynep Hanım. Evet, aldatıldığının farkında olmayabilir insan. Evet, çok bu arada Zeynep Hanım, değilim ama. Siz bu araç kitleriyle falan mı konuşuyorsunuz? Evet, ne yazık ki. Ya onlardan kurtulsanız daha net duyabilsek hemen, sizi. Hemen şimdi şu kırmızı ışık biter bitmez sizi ferahlatacağım. Tamam, el freniyle durup yolun ortasında. Çok havalı bir şekilde. 4 defa şimdi yani 4 Zeynep Hanım diyor ki 4 evet. defa aldatılmış olabilirim diyor. Evet, olabilir. Tabii, zeki evet. adamlar vardı hayatımda. Evet, biz evet. beyefendilerin isimlerini de alalım, sonra kendilerine ulaşacağız. Size tam rakam vereceğiz. Osman, Zekeriya. Evet. İsim Mahmut. Uydurma konusundaki yeteneğiyle tanınan Mahmut Kazım. Mahmut ve Kazım. Kazım. Evet. Evet. Gerçekten birbirinden güzel 4 zeki insan ismi söylediniz. Zeynep Hanım. Şimdi... Hele o Zekeriya. Neler yaptı Zeynep Hanım'a? Valla gerçekten. 4 kez aldatılması lazım. Artı, tabii bununla bitmiyor. 4 kez aldatılmak. Artı 5 kez kalbinin kırılması lazım. Kalpler kırıldı mı Zeynep Hanım? Var. Var değil mi? 5'in üzerinde. Zaten 3 kalp kırılması bir aldatılmaya denk geliyor. Yani hiç aldatılmasanız evet. da öyle toparlanmaz. Ay çok güzel oldu. Evet. Tamam. Hakikaten çok güzel oldu. 5 kalp kırıklığı. 5 kez kalbinin var. Kırılması lazım. Tamam. Hatta onu 4 tane aldatılmaya falan da sayabiliriz. Ama yani şimdi mesela aldatılma deyince siz yine güldünüz ya, böyle neşeli de bir insansınız. Öyle değil. Aldatılmaya üzülmeniz ve kalbiniz kırılması lazım. Ha, tabii çok kırılmıştır. Ha, yani tamam. Duysam çok kırılırdı. O zaman tamam. O zaman doğru. Ama onun dışında zaten başka sebeplerle kalp kırıklığı defalarca yaşamış tabii, Zeynep. Olabilir. Evet, tamam. Evet. En az 5 kez kalbinin kırılması lazım. Devam ediyorum. Artı 4 adet uzun ilişki. 4 adet uzun namlulu silah. Var. Uzun namlulu silah var. Bu beyefendiye gelmeden önce bu derken ismini bilmediğim birbirinden farklı erkek isimleri saydınız ama. Şimdi kendini biliyor. Şu anda dinliyordur garanti biliyor. Tamam. Gerek yok. 4 uzun ilişki ve 4 aldatma ise aldatma ile biten 4 uzun ilişki gibi bir hesap çıkıyor. Öyle yanlış olmaz. Öyle yok, bir şey yok. Yok. Tamam. Öyle şey yapmayalım. Öyle yapmayalım. Öyle bir şey yok. Tabii her en uzunu bunların arasında Zekeriya tabii. Kısa ilişki. Evet. Kısa ilişki olabilir. Kısa ilişki olabilir. O aldatma ile bitmiş olabilir. O ayrı tabii, bir kategoriye tabii, giriyor. Tabii onun için girmeyelim böyle bir ayrıntıya. Tamam. Tamam. Artı devam ediyoruz. 22 adet öpücük. Ama yani öpücük derken öyle yanaktan öpüşme değil. Bayağı ha. Ağızdan öpüşme. Mükerrer olabiliyor değil mi? Aynı kişiyle mi? Evet. Hayır olmaz. 22 adet farklı. Nereden yazıyor mu? Nasıl uyduruyorsunuz şimdi? Yok öyle bir efendim, şey. Efendim var burada önümdeki kağıdı. 22 öpücük parantez içinde. Tamam yazıyor mu yanında hepsi ayrı diye? Evet. Parantez içinde her biri birbirinden farklı olmak suretiyle yazmış. Sayamam yani öyle bir şey şimdi. Saymayın canım. Hadi diyelim ki var. Zeynep Hanım biraz sinirlendi burada biraz. Bu insanüstü anladığım kadarıyla. Yani 22'de biraz şeymiş ya. Her gelinle öptürme gibi bir nokta. Mutlu ilişkim olması için. O benim özel hayatım sayılır. Yani şeyi çağır, bakkalın çırağını çağırıp birkaç tane arkadaşını bak, topla gel. Birkaç eksik kaldı. Ben şu teste gireceğim, birkaç eksiğim var. Başka? Tamam. Ve son bir şey daha. Artı bundan sonra eşittir. Bay doğru çıkacak. 6 kötü randevu. 6 kötü randevu. Yani bir yere varmayan ilk buluşmada fiyaskoya dönüşen şeyler mi? Ay ben öyle hiç randevulaşmadım. O yok bende. Yok. İşte buradan şey oldu Zeynep Hanım ne yapacağız? Öpücükten bilmiyorum. Ve randevudan oradan kaybettiniz. Oradan oraya kaydırsak gene. Bence vardır yine de siz büyütmediğiniz için belki kötü randevu diye şey yapmamış olabilir misiniz? Vardır diyelim değil vardır mi? Vardır ya vardır İyi yani. İyi niyetten. 6 kötü randevu dediğin şey olamaz mı ya? Ne? Devam eden bir ilişkide adamın çirkin organizasyonları. Mesela gittiğin lokanta kötü çıktı. O da kötü randevu mu? Veya sizi güreşe götürdü. Çok evet. Güzel. Balkan mesela. Güreşleri var. Adam ayarladıysa mesela şeyi restoranı kötü çıktı. Kötü çıktıysa kötü randevu. Yani ay Zekeriya ne yaptın? Değilim, nereye getirdin bence. Beni? Çünkü ben eminim. Yani ben Bay Mükemmel'i bulduğuma eminim. O bakımdan. Yoldan gidiyorum ben. O zaman, sonuçtan gidiyorum. Sonuçtan gidiyor evet. Sonuçtan gidiyorsun. Zaten Zeynep Hanım bu test sistemine yatkınlığıyla bugünlere geldi. Yatkınım evet. Doğru. O zaman Zeynep Hanım biz hakikaten teşekkür ediyoruz size. Şimdi ne resmen ne oldu? Formülün sağlamasını yaptım. Bay Mükemmel'i kazandınız. Bay Doğru'yu kazanmışsınız siz. Peki bir şey diyeceğim. Hiç Bay Doğru ile ilgili bir şey sorulmadığını bu testte fark ettiniz mi? Ya bunları yaşamış insanın bulduğu kişi zaten Bay ne Doğru oluyor gibi bir şey mi? Tabii o saydığınız 4 erkek ismi var ya onların karışımı tipi bir şey. Tamam onların, tamam. Olumsuz İkna güzel... oldum. Zekeriya'nın beyefendiliği, Osman'ın çılgın yanları falan gibi düşünün. Tamam ikna oldum. Mutluluklar diliyoruz Zeynep Hanım size. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Bilimsel çalışmamıza katıldığınız için. Bu arada Pink'in şarkısını bulamadık. Hadi buyurun. Hayda çok mahcup olduk şimdi ya. Yani yarın bir gün demek ki ot diye sokamayacak. Yani hayır onu bir şekilde yapmamız lazım ya. Yani dur telefonlarımız da var. O zaman soralım abi bir numaramız kim diye. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Bay Doğru ben. Biz ikimiz de evli adamlarız o yüzden çok şey yapmayın yani. Tamam ben de evliyim. Deminki hanımefendiyle evliyim ben. Az önceki hanımefendiyle. Evet. Zeynep Hanım'la mı? Evet. Kıp kıp kıp kıp kıp yapıyoruz Zeynep Hanım'la. Şu anda Zeynep Hanım'ın gerçek ismini bilen az kişiden birisiniz büyük ihtimalle. Aynen öyle. Bu arada... Peki Bay Doğru olarak beyefendi şey yaptınız mı? Yani kusura bakma Bay Doğru olduğum için bu tip işler falan yapılır diye onun havasını attınız mı hiç Zeynep Hanım'a? Yo atmadım. Yani Bay Doğru olduğumu ben çocuğumuz olduktan sonra erkek olduğu için isim bulamamaktan dolayı Bay Doğru olduğumu anladım. Anlaşılmadı efendim verdiğiniz cevap. Siz anlamışsınız ama yani biz hala. Osman koymak istedik. Evet. Osman varmış geçmişte. O zaman uydurulmadı o isimler. O isimlerin hepsinin üzerinde çalışılmış zamanında. Vallahi titiz bir çalışma gerçekten. Zekeriya, Mahmut yani. Bilmem ne hepsi gerçekmiş onlar. Bay ve Bayan Simit gibi şifreli isimler konusunda uzman bir çift. Evet. Hiç sıkıntı yaşamadan. Peki efendim çok teşekkür ederiz. Bizim bir numaramızı biliyor musunuz Bay Doğru olarak şu Pink'in şarkısı? Ay bilmiyorum ya. Bilmiyorsun. Pink kim? Pink'i de bilmiyorsunuz. İşte Zeynep Hanım'ın... Şey olmayan, alakası olmayan isimleri bilmiyor Bay Doğru. Evet. Öyle. Şey erkek isim. isim biliyorum ama mesela. Peki, erkek isimlerini bana sorun dedi. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere efendim. Eyvallah. Güle güle. Ya şu şarkıyı bilen varsa, çocuk yazık okula gidiyor. Şimdi karnı ağrır falan. Ne zaman tanıdı acaba Zeynep Hanım? Bence ilk işte gördüğünde bu benim tanımıştır da. Telefon. Ah, geldi. Anlamıştır Bay Doğru'da. Pink'in şarkısı. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba Ege. Kimle görüşüyoruz? Murat benim isim. Murat Bey hoş geldiniz. Biliyor musunuz şu Pink'in şarkısını? Biliyorum. Nasıl söyleyeceğim gerçi bilmiyorum ama o F word var ya bir tane. F ve perfect. Tamam. Çok tamam. Güzel anlattınız. Ya. Şu anda... Web sayfanızda 40 harameler var. Web sayfamızda var değil mi? Doğru. Evet. Web sayfasının adresini de söyler misiniz? Radyo.com.tr. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir de bilgisayar isteyeceğiz sizden. Hakikaten ufak. Bu netbooklardan dolu. Netbooklardan. Çok teşekkür tamam. ederiz. Getiriyorum. Teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Ahan da buyur o zaman Gönen'e şarkısını çalalım. Gerçi Gönen şu anda ortaokula da başlamış olabilir şarkısını istediğinden beri. Ama eğer yetişiyorsa derse girmeden, okula gitmeden önce şu şarkıyı dinlesin. Biz de ondan sonra yayınımıza devam edelim. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Macera dolu gündemimiz tüm şu kulaklığıyla karşımızda ve biz de ayıp ya üstüne bir şey giy diyerek gündeme bakıyoruz. Buyursunlar efendim. Şimdi bugün uzayla ilgili haberler var. Aa, ne güzel. Bunlardan bir tanesi süper ay. Süper ay, evet. Süper ay, hani bu geçenlerde de bahsetmiştik. Ay en yakın noktasından geçecek. Daha doğrusu en yakın noktadan geçecek dünyadan falan diye. Ne oldu? Savaş ay. Boğazıma bir şey kaçtı gibi oldu. Herhalde psikolojik. Nal yumağı kaçtı boğazına, buyur. Dünya en yakın noktadan yarın geçecekmiş. İşte buna süper ay deniyor. 1992'den bu yana en geçiş, en yakın geçiş olacakmış bu da. Yine yani 5000 yıl önce yaşamış ya. İnsanlardan hiçbir farkımız yok. Ben bu Japonya felaketinden sonra gazetelere bakınca onu gördüm yani. Böyle olayları hemen aya, mehtaba bağlamak, süper ay geliyor da ondan mı acaba, tsunami, belki de ondan değildir demek. 5000 yıl öncesinden de 10.000 yıl öncesinden hiç fark yok. Ya bir taraftan da işin garip tarafı, yani ayın dünya üstündeki etkilerini bilimsel olarak da biliyoruz ya şu anda. O yüzden de bir gerçek inanılası tarafı var. Şeyle doğru açıklıyorlar yani, tanrıların gazabı olarak açıklamıyorlar da ay dünyadaki çekimi etkiliyor falan filan diye. Daha da inandırıcı oluyor. Daha da inandırıcı oluyor bir şekilde. Bir de önceden şey yapılabiliyor, bilinebiliyor. Şu evet. zaman şu kadar yaklaşacak, şu zaman bu kadar yaklaşacak diye. Öyle bir farkı var. Apoje biliyorsun. Bu olayın adı mı? Apoje'de, evet, olayın adı apojeymiş. Süper ay demene gerek yok. Apoje'de %14 daha geniş, %30 daha parlak bir şekilde meydana gelebilir demiş. Apoje ne ya? Çok özür dilerim. Apoje bu haresi mi acaba ayın? Yerküre, apoje, perije. Perije. Bunlar perije. Bunlar hep uzunluk. Perije 360 bin kilometre, apoje 400 bin kilometre. Apojesiyle perijesiyle mükemmel bir mükemmel ay olacak. Mükemmel bir şey. Saat 19.10. Üstelik tam yani cumartesi günü saat 19.10'da gerçekleşecek. Saat de var. 19.10'da gerçekleşecek. Çıkıp tapınmak saatte... isteyenler için. Saat 19.10'da tapınmaya uygun, elverişli olacak. Binaların tepesine gidip halka olmak için saat 19.10'u bekleyeceğiz. Kaçırmayalım diyoruz. Onun dışında bir de İran biliyorsun yeni bir şey gönderiyor. Uzaya kapsül. Kavoşkar 4. Fırlattı aslında. Bunu deneme amaçlı fırlattı uzay kapsülü. Geri geldi, bir daha fırlatacaklar. Nedir? Bu ama şey, yaşam kapsülü deniyor buna. Bir sonraki... Ayda yaşamı başlatmak için. Ay değil canım, uzayda ya. Kavoşkar 5'te hayvanlı gönderecekmiş bunu. Bunun hayvanlısı yokmuş, yok mu demişler. Kavoşkar 5 olacak demişler. Ne koyacaklarmış hayvan? İşte o belli değil. O köpek mi maymun mu? Şey açık, tartışmaları açık. Ne konur? İran'ın nesi? Kedi konabilir. Kedi koyulur da çok şey o da ya. Yani bilmiyorum, İran kedisi sahibi olan dinleyicilerimiz var mı aralarında, ama kedi cinsinin en sevimsizlerinden biri İran kedileri. Öyle bir mi? Bir de gözleri hep çapaklı oluyor. Bu şey mi? Düz yüzü olan, evet, mı? Evet, basık gibi. Düz yüzü olan değil mi? Düz yüz. Valla bilmiyorum ne koyacaklarını söylememişler ama herkes bir şey yapıyor. Kalite bir şey koyacağımız kalite bir şey. Herhalde aynısını koymazlar ya, köpek koymazlar. At koymazlar. Eğitimde alt koyduk ama yani hiç yani ne bir düğmeye basabildi ne bir şey yapabildi. Aslında çok güzel olur at koysalar hakikaten o teknolojiye ben işte şapka çıkarır. Maymun koymak lazım ama maymunla da her şeyi eğitiyorsun bir tuvalet eğitimi veremiyorsun. Maymun gitti mi bugüne kadar? Gitmedi. Tabii canım gitmez olur mu ya gitti, ilk maymunlar gitti ya bu Laika gitti tamam, şeyden Ruslar Laika gitti. Sonra tamam. Amerikalılar hep maymun Amerika gönderdi. Maymun gönderdi doğru. Maymun gitti. İster misin Maymun Charlie ile beraber bu kelime oyununun sunucusunu göndersinler uzaya? Niye göndersinler ya? Onu... Senin haberin yok mu? O adam Charlie'nin eğitmeni miymiş, neymiş? Hadi canım. Ben de tam hakim değilim ama magazine hakim dinleyicilerimiz varsa bir olayın iç yüzünü anlatsınlar. Bildiğimiz Charlie mi? Bildiğimiz Charlie galiba. Zaten başka maymun bilmiyoruz da. Kelime oyununun sunucusuyla Maymun Charlie arasında bir doğrudan ilişki var mı? Ben... bir şeyleri yanlış mı hatırlıyorum? Bilen varsa dinleyicilerimizden bize bir anlatsın. 210 30 30 telefonumuz. Vallahi sevgili dinleyiciler çok önemli. Yani yalan yanlış bir şey konuşuyorsak da büyük zan altında bırakmış olacağız şimdi İhsan kardeşimizi. İhsan soyadını da hatırlayabilirsem eğer gerçek kardeşimiz olduğu ortaya çıkacak da. Günaydın efendim. Günaydın merhaba Kaan ben. Kaan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın Kaan. Dinliyoruz sizi buyurun Kaan Bey. Bu İhsan denen arkadaş bu... Bloomberg'de şeyin sunucusu, evet, kelime oyunu sunucusu, hı-hı, Charlie'nin de bakıcısıdır, doğru. Gerçekten mi? Bakıcısı, doğru. Eğitmeni falan değil. Ya şöyle hem bakar hem de eğitir. Yani ikisi aynı, yani ikisinin aynı kişi olması gerekiyor. Üzerinde şey sahibi olabilmesi için. Maymuna hani söz geçirebilmek olması, için. Yönetebilmesi için, evet. Seviyor musunuz Kaan Bey, İhsan kardeşimizi? İhsan, açıkçası benim eski bir arkadaşım. Gerçekten mi? Ciddi söylüyorum. Hatta Charlie ile İhsan'la çekilmiş resimlerimiz de var. Onu diyecektim. Maymunu göstermeyeyim size diye. Tabii. Ankara'ya geldiğinde bizde kalmışlardı. Hadi maymunla ya. Beraber mi kalmışlar? Böyle bir gösteriye gelmişlerdi. Charlie ile beraber. Charlie ile beraber. Ekiple geldiler ama tabii ekibin hepsini barındıracak kadar büyük değildi. Biz sadece Charlie ve İhsan'ı alabildik. Ya çok güzelmiş ya. Evinde maymun duran... Bir adamla ilk defa konuşuyoruz. Kaan Bey korktunuz mu ilk maymunla geleceğim deyince yoksa bir sevinç mi oldu? Ya şöyle İhsan'a eskiden beri tanıdığımız için herhalde bizim maymun yemi yapmayacaktır diye düşündük. Hı hı. O yüzden çok böyle tepki göstermedik ama sonuçta hayvan yani bu her ne kadar... İhsan'dan bahsetmiyoruz. Charlie'den bahsetmiyoruz. Tabii yani ya İhsan da çok... Neyse şimdi arkasından konuşmuş gibi olmayayım. Niye ya? Çok iyi bir insana benziyor ekranda. Herkes öyle düşünüyor. Öyle yani ben de öyle şey yapıyorum. Öyle değil mi? İyidir değil mi? İyidir. İyidir tabii canım. Maymunu kapatıp çıkıyoruz abi falan diyerek Ankara'da fırtına gibi esmişti o dönemde. Ya maymunu falan şey geldiği zaman tuvalete bağlayıp falan tutuyor. Yani sonuçta dediğim gibi bir hayvan ve ne yapacağı çok belli olmayabilir. Ama güzel yani olayın sonu çok güzel. Sahiplerini de ikna edip bizden sonra bir doğal yaşam merkezine bağladım, gönderdiler Charlie'yi. Hatta geçenlerde şeye çıkmışlardı. Beyaz Show'a çıkmışlardı. O da kendisi de anlattı. Ha öyle mi? İzlemedik biz onu. Doğal yaşam merkezine gönderdiler. Charlie kaldığı yerden hayatta oldu. Belki televizyonda seyrediyor. Ulan İhsan aldın yürüdün biz burada ormanda oramızı buramızı kaşıyoruz. İhsan ama hep kamera arkasında çalıştı. Yani evet, onu biliyoruz. Evet. Onun ilk kamera yani ilk defa çıkıp meşhur olmuş bir insan değil. Zaten tecrübesiyle belli oluyor da biz maymun konusuna dönersek. Siz mesela evet. Sevdiniz öyle sevdiriyor mu maymun kendini? Yok maymun kendini sevdirmiyor. Dediğim gibi sonuçta şey... Hayvan yani. Televizyonda göründüğü gibi değil. Hayvan da. Peki bir şey soracağım. Vahşi sigara mi? Falan ha. Verdiniz mi siz? Nasıl? Sigara falan verdiniz mi Charlie'ye? Yok. Kendi evimiz olduğu için. Söndürmeden yere atar falan. Halıyı yakar. Bir kötü şeyler de bulunmadık. Kaan Bey kimse sizi misafir olarak almayacak bu arada yaptığınız açıklamalarda. Kendi evimiz olduğu için dikkat ettik. Yani kendi evimiz olduğu için pek misafir almıyoruz. Başkasının evinde mesela. Başka ortamda olsaydık yani. Belki... Tüpü açıp sigara verebilirdim diyorsunuz. Tabii o zaman deneyebiliriz nasıl yapıyor acaba diye. Tüp. Çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. İyi günler, iyi günler. Bu arada yani hayvanlara sigara verme konusunda yeni bir kriter. Kendi evinizse vermeyin. Ama kirada oturuyorsunuz. Hayvana rahatlıkla verebilirsiniz. Eviniz kendinizin mi kirada mısınız? Mesela deve. Deveye de verilir sigara. Doğru. Ne zaman verirsin? Çünkü deveyi eve sokmadığından açık havada rahatlıkla verebiliyorsun. Bir şekilde eve girerse... Veremezsin. Benim, hakikaten ne kadar güzel ya. Yıllarca en büyük hayalim tabii ki pek çok çocuk gibi evde maymunum olmasıydı. Hadi ya. Anneannem şey diyordu. O avizeleri indirir aşağı diyordu. Haklı aslında. Düşününce ilk akla gelen şey o. Doğru. Avizeyi indirmesi. Ama sonraki aşamalarda sigarayı yere atması gibi daha pis huyları da olabiliyor. Halıya silkeliyor. Avizeyi indirir demeden önce maymunu yukarıya tırmanırken düşünmüş anneanne. Evet tabii. Yani duracağını hiç düşünmüyor. Evet. Yani hani oraya nasıl tırmanır falan değil de büyük ihtimalle boş boş bir duvarlara baktı. Şuradan tırmanır falan diye. Zaten herhalde maymunlara iki şeyi öğretemiyormuşsun. Bir tuvalet eğitimi, bir de kül tablası kullanma. Yani bu sigaranı yaktığında kül tablan hazır olacak. Böyle ucunu uzatıyormuş bu. Ve nereye silkebilirsin? Eller de büyük ya bunlardan. Elini silkiyormuş. Aa, bilmiyorum artık yani maymun mu gönderecekler, ne yapacaklar? Tuvalet alışkanlığını falan veremediklerine göre biraz zor. Zaten Amerika'dan sonra kimse göndermedi ya maymun. Yani vardır onların sebepleri. Değişik değişik hayvanlar denemek lazım. Neydi herhalde. Kavoş mu gidiyordu şimdi uzaya? Kavoşkar. Kavoşkar. Kavoşkar 4 gidiyor şu anda. Yaşam kapsülü bu. İlk yaşam kapsülü. Provası şu anda hayvansız gidiyor dediğim gibi. Bir sonraki hayvanlı olacak demiş İran Ulusal Uzay Ajansı diyoruz. Şimdi biz uzayda yaşam arıyoruz ya. Evet. Niye arıyoruz da şey yapmıyoruz, başlatmaya çalışmıyoruz? Hep böyle bir şey var ya, hani göktaşlarıyla dünyaya bakteriler geldi, yaşam belki öyle oluşmuştur diye teoriler var ya. Ne göndereceksin abi? Gönder bakteri, gönder. Bakteri. Ne, kaç kuruştur yani? Yoğurt gönder mesela. O bir kase yoğurt, o çarpmanın şiddetiyle sağa sola saçılsın. Koyun yoğurdu. Yararlı bakteriler ya, mesela. Koyun yoğurdu gönderelim, göndereceksin. Yani yaşam başlarsa ne mutlu. Başlamazsa da bir kase yoğurt ya. 3,5 lira. Doğru. Nereye göndereceksin? Ben alayım, NASA'ya götüreyim yani. Nereye göndereceksin abi? Neresi yakın? Mesela Mars'a gönder. Yaşam kapsülünün içine mi koyacaksın? Nereye gönder? Ondan sonra her taraf yoğurt olacak. Sonra küflenecek. Küf olacak. Sonra kuru kuruyacak böyle. O yoğurt şey olmaz yani. Kuruduktan sonra doğru, ama her taraf leke. Çünkü zor. Yani yaşam başladıktan yaşaması. Sonra bir aşamada onu adamlar temizler. Doğru. Ben öyle düşünüyorum. Yani ama şeyden korkuyorlardır belki. Ulan şimdi oradan örnek aldık, bizim gönderdiğimiz şey mi yoksa oranın endemik canlısı mı diye düşünürler. Gerçi oradan yoğurttan anlaşılır. Tabii canım, hani böyle bir koklarsın böyle, ekşi ekşi yoğurt kokuyorsa senin gönderdiğin şey. Başka bir şey kokuyorsa onların. Mesela çemen kokuyorsa dersin ki onlar eklemiş. Kızıl gezegen demek ki yüzeyi tamamen çemenle kaplı. O zaman reklamlarla coşalım. Tamam. Reklam dediğimizde sadece programımızı kimin sunduğu, hangi alışveriş merkezinin bize sahip çıktığını gösteren bir küçük tanıtım. Gordion Alışveriş Merkezi'ne çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. İyi kalp insanlar, modern sabahlar devam ediyor. 9-12 saatimiz, macera dolu bir dünyada şaşkınız. Buyursunlar efendim. Vallahi yılın düğünü, yılın düğünü diyorlar. Yılın düğününe artık bir karar verirsin. Yani her düğüne bugün, bu yıl gerçekleşecek her düğüne böyle deniyor yani. Bir en çok konuşulan tabii şey Nisan'da en yakın tarihli başka olan. Başka ne var? Başka yani şey, prensin düğünü var. Prensin düğünü var. Şeyin Carla Bruni'nin kardeşi evleniyor. Ama ondan geç. Sonra Sarkozy sallanıyor. Bruni'nin kardeşi evleniyor. Boş ver. Bir de kim vardı ya yılın düğünü diye, daha geçen konuştuk iki gün önce. Bir tane de Ağustos'ta bir hazırlanılan bir evlilik var. Benim mesela geçen sene yılın düğünü Fahir'in düğünüydü. Bence de öyleydi. Ondan önce yakın yılın düğünü sizin düğün vardı. Bir sene önce bizim düğün vardı yılın düğünü olarak. Doğru. Doğru. Bence bu sene de yılın düğünü Fahir'in düğünü. Yani eğer başka bir aday çıkmazsa bizim yakın çevremizden. Doğru. Yani yine Fahir'in düğünü diyebiliriz. Ama bu sene Prens William ve Kate, sevgili Kate, 29 Nisan'da düzenlenecek düğün için hazırlıklar devam ediyor. Değişik bir safhaya girilmiş hazırlıklarda. Herhalde her şey tamamlandıktan sonra aileler biraz hani şunu da yapalım, bunu da yapalım dedikleri için çocukları bir şeyler yapalım demişler. Yapalım demişler. Zaten şey eşyaları falan hep öyle paylaşmışlar. Yatak odasını mesela kraliyet yapar. Öyle mi? Tabii. Neydi, yatak odasını mı oğlan tarafı yapıyorduk? Yatak odasını oğlan tarafı. Kız tarafı mıydı? Yani yatak odası özel bir birim olarak geçiyor. O zaman onu kız tarafı yapıyorduk. Beyaz eşyalar oğlan tarafındaydı. Öyle mi? Onu öyle hatırlıyorum ben. Yatak odasında beyaz eşya olmadığına göre ben otomatik olarak yatak odası kız tarafı bence. Şu adetlere hakim dinleyicimiz varsa biz de yalan yanlış konuşmayalım. Bunlar çünkü toplumsal değerlerimiz. Yani birisi şu anda öfkeyle dinliyorlar. Yatak odası tarafını oğlan tarafı dedi. Bunların hiç haberi yok memleketten falan diyorlarsa biz hatamızda hemen dönelim. Hadi yine bilelim de ne olduğunu. Kız tarafı bir şeyi yapıyor. Yani hani ne bileyim mutfakla ilgili bu tencere tava bilmem ne resim takımı bunlar hep şeye giriyor da bazı temel kalemler var. Yatak odası takımı. Beyaz eşya. Oda paylaşılıyor işte canım. yatak odası ve evin diğer kısmı diye ikiye bölünüyor diye biliyorum. Belki 3+1'e göre yaptılar planları. 4+1 evde oturuyorlar. Ne oluyor orada? O zaman. Günaydın efendim. Günaydınlar. Ben bilgi vermek isterim de yeni evlenecek bir aday olarak. Aa ne güzel. Yılın düğünü o zaman. Biz sizin düğünü biliyoruz bundan sonra. Evet. İsminiz bu nedir? Ege abi bu arada ben sana bir mail attım. Evet biliyorum onu konuşuruz. Ben cevap yazamadım. Ya, unuttum zannettim. Burada da hatunu bıraktım. Sonra değişiklik olmadan hemen arayayım dedim. Evet evet iyi yaptın. Şimdi sen genel adetleri biliyorsun. Yani yarım yamalak biliyor diyebilirim. Şöyle sıralayayım. Beyaz eşyalar bayan tarafı. Beyaz eşya bayan tarafı. Yatak odası bayan tarafı. Bayan tarafı. Sen ne taraftasın şu anda? Harbiden düğünün dışında bir insan gibi konuştum. Ve erkek tarafı olarak bana düşenler... İşte bayan tarafı falan... diye bir şey yok ya. Kız tarafı diye geçer o. Ya kibarlaştım pardon özür dilerim. Yanlış oldu abi. erkek tarafı olarak da benim alacaklarım işte salon takımıymış, yok oturma dolabıymış, televizyonmuş falan. Kız tarafı zaten kendi çeyizini kendi toparlıyor. Kendi derken mesela kızın giyeceği yani, eşyalar falan mı? Fatoş kendi aldı yani hepsini. Fatoş tarafı diye geçiyor o zaman. Evet. Durum böyle yani. Fatoş mu müstakbel eşinizin adı Fatma mı? Yok. Ya Fatma da güya kısaltmışlar Fatoş diyorlar. Ne kadar kısalttılar ortada zaten. Yalnız daha evlenmeden böyle bu tip eleştiri gibi görünen cümleler şey verir, zarar verir. Yani. Yok bir şey olmaz. Peki bohça geldi mi bohça? Ya bohça o işi ben çözemedim. Bazıları kızı evden alırken verecekler diyor. Bir kendi getirecek diye. O işi çözemedim. Ama her bir ama anladığım kadarıyla bir beklentiniz var. Bir bohça beklentiniz var. Benim işime yarar bir şeyler çıkarsa tabii ki beklentim olur. Peki o zaman şimdi şey yapalım. Hani bir bohçanın içinde olması gereken şeyler var. Bir bornoz oluyor. Evet. Terli oluyor. Garip bir şeyler oluyor. Eskiden galiba ne deniyor bu kırlent mi ne bir şeyler diyorlar ya. Mantel. Kırlent olmaz kırlent. Ya bohçada. Kırlent olur. Olur. Ben sizin giyim anlayışınızı da tabii tam bilmiyorum da belki yani kırlentli hoşlanıyorsunuz. Onu bilmem. Şey yok, yapalım. Yok bohçada abi bohçada nevresi takmıyor falan onlar oluyor ya. Sizin, eminim ona. Kaç yaşındasınız? Efendim? Kaç yaşındasınız? 31. 31. O zaman şöyle yapalım. Modern erkek bohçadan ne bekliyor? Evet. Hani bir şey yapalım. İşime yarayan bir şey olursa dediniz ya demin. Yani ya ne tip bir şey çıksa? Bir laptop çıksa veya bir PlayStation çıksa yani. Laptop değil de net bu kadar razı mısınız? Laptop kadar bir şey değil ya. Bohça. O zaman şöyle diyeyim. O zaman bir ses sistemi çıkabilir 5+1. 5+1. Güzel. Yani sonuçta elektronik yüklü olursa söyleyeceğim. Elektronik. Evet. Terlik tipi değil de elektronik tipi diyorsunuz yani. Evet. Gerçi şimdi bu bohça adeti güzel bir adet. Yani evet. İki taraf arasında işte evlenecek çifte hediye gitmesi. Ama o hediyeler şey kalmış. Biraz eski. Biraz geleneksel doğru. Kalmış. Yani evet. Bu bence hediyenin olması lazım ama. Güncelle yani bu ne bileyim daha böyle seri üretimin olmadığı zamanlarda terliğin daha pahalı olduğu zamanlarda bornozun daha pahalı olduğu zamanlarda doğru. Güzel hediye de. Şimdi mesela bir iPad çıksa damat iPad'i falan diye. Onun üstüne dantelini. Çok şey olur harbiden evet. Peki siz diyorsunuz ki erkek bohçasından elektronik ağırlıklı biz bir de kız bohçası için hanımlara dönelim. Var mı öyle bir şey? 210 gidiyor tabii ya. Kadınlara da gidiyor mu bohça? Kadınlara da gidiyor. Geline daha doğrusu. Ya onda hatan olabilir ya gitmiyor olabilir ya. Yok abi bohça tek taraflı işleyen bir evet. Şeydir iletişim biçimi. Yani karşılıklı bohçalaşma yok mu? Hayır canım bohçalaşma diye bir şey yok ya. Yok yok. Bohçalaşma diye bir şey yok. Yani şimdi gene bir... Kız tarafında var bohça. Ben de öyle biliyorum. Ben de öyle biliyorum. Kız tarafına gitmiyor mu bohça ya? Oğlan tarafı hayır. Yapmıyor mu hediye? Gelinin yani... annesi ve işte kız kardeşlerimi artık kim hazırlıyorsa öyle bir kız tarafından şey gidiyor. Erkeğe gidiyor doğrudan. Çok terbiyesiz şeyler geldi aklıma ya. Çok terbiyesiz şeyler. Yani sizle alakası yok beyefendi yanlış anlamayın da. Hani bir yüz görümlüğü diye bir şey var ya. Kadın da erkeğe bir şey taksa. Görümlük olarak. Nereye takacağı da belli. Ya bir dakika erkek tarafında bir de şöyle bir sıkıntı var. Kız almaya giderken kız evinin önünü kesen erkekler var tabii ki. En büyük sıkıntı o benim şu an. Siz para nasıl... isteyenler. Kız almaya giderken nasıl siz tantanalı mı gidiyorsunuz? Bir ya araba öyle oluyormuş. Kız tarafındaki erkekler damadın önünü kesiyor. Hani kızı vermeyiz. Gibi. Cesin hocam. Gibi. Yani yersiz diyor. Bilmiyorum yaşamadık onu biz ama... Ben de yaşamayacağım inşallah. Gizli yollardan bir şekilde gidin. O zaman bir yerde, başka tarihte gidin. Yani tabii ki bu adetleri bozmak değil amacım ama bir yerde buluşmalı bir şey olsun o zaman. Kız almaya gidilmeli değil de. Mesela bir yere gelsin. Böylece yani o da bir kar olur. Yani evet. Ne kadar tabii karşılıklı ne kadar üçüncü kişilere az para verilirse o kadar ilişki için iyi. Ben onu düşünüyorum yani. Parlı bir gün olur diye düşünüyorum ben de. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Tebrikler şimdiden. Ama ben bir hata yapmış olmaktan korktuğum için kız tarafına bohça gidiyor mu? Bohça karşı... tek yönlü bir iletişim midir? Çift yönlü bir iletişim midir diyorsun sen? Bohçalaşma var mı sevgili dinleyiciler? Yani böyle biraz daha konuya hakim. Şimdi hani 31 yaşındaymış az önce konuştuğumuz beyefendi. Hı hı. Sonuçta geleneklere ne kadar hakim olabilir? Evet. Yani bu çok şey değişmiştir. Şimdi damat terliğine mesela burun kıvıran bir neslin sonuçta temsilcisi. Eskilerden gelirse telefon. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendim? Hakan benim adım. Hakan Bey hoş geldiniz. Evli misiniz? Evliyim, evliyim. 3 yıllık evliyim. Ha ne güzel. Sizin bohçalaşma dönemi de çok yakın aslında. İyi hatırlıyorsunuzdur o zaman. İyi hatırlıyorum canım. Karşılıklı olarak bohçalarımız gidip geldi. Karşılıklı bohçalaşıldı diyorsunuz. Siz de gönderdiniz mi anneniz? Gönderdi mi yani? Tabii tabii canım. Gitmez olur mu? Benim bildiğim kadarıyla yani çevrendeki birçok kişi de bunu yaşadı. Kız kardeşim de aynı şekilde. Kız tarafına işte erkek tarafının karşıtı olarak bazı şeyler gider. Onlara da terlik, işte iç çamaşırı. Ben de öyle bir şey hatırlıyorum ya. İç çamaşırı falan. Bunlar tabii, herhalde tabii bir zamanlar zor ve çok az bulunan şeylerdi. Ve çok değerli hediye olarak görünüyordu da. Yani şimdi benim burada söylemek istediğim asıl, yani bu gelenek, görenek veya töre neyse bunları aslında bir şekilde devam ettirmek hoş veya güzel gibi geliyor bence. Bence de benim güzel. Annem, ama böyle biraz da güncellemek lazım. Sizin bohçadan neler çıktı mesela? Benim bohçada ya benim karşılıklı olarak biz ne istediğimizi söyledik. Onlar çıktı aslında. Ya terlik gidip onlar işte rugan terlik falan diye söylüyorlar ama ben yani rugan terlik değil de benim istediğim bir terlik oldu. Eşim ne istedi? Marka mı verdiniz? Hakan Bey marka mı verdiniz? Ya marka değil ama gidip beraber aldık. Ha, beraber aldık. Ya işte orada yani tam işte Hakan Bey'in dediği. Geleneği devam ettirelim de evde hiç Duyuyoruz. Duyuyoruz biz sizi. Alo. Siz... Alo Hakan Bey. Gittiniz mi? Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Çok eğlenceli bir yayıncılık yapmadığımızın farkındayız sevgili dinleyiciler. Alo. Çok güzelmiş ya. Ya Hakan Bey'in dediği doğru. Bizim dediğimizi diyor işte. O gelenek devam etsin de hiç giyilmeyecek rugan terlikler de hani evde abi, bulunması onun, gerekir gibi düşünmemek lazım. Onun adı bohça olmaz işte. Yani bohçayı mesela illa sen içini güncelleyeceksen yine bir laptopunu koy ama yanına bir çift terlik koyacaksın. Onun bohça olmasını terlik sağlıyor. Ama Hakan Bey ne güzel yapmıştı. Beraber gidip yine terlik atmışlar. Yani. Terlik almışlar yine gidip ne fark eder yani. Ama terlik var terlik var ya. Benim de mesela sipariş terlikle kayınvalidemle aldırdığım doğru. Günaydın efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz radyonuzun sesini kısar mısınız hanımefendi? Daha rahat konuşalım. Tamam. Kapattım radyoyu. Melike öğretmen ben. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Melike Hanım var mı sizde bu bohçalaşma konusunda tecrübe? Bohça simultane bir şekilde gelişmiştir ama bohça iki taraflıdır. Kız tarafı da gönderir, erkek tarafı da öyle gönderir. Öyle mi? Tamam. Oktay, onu... kayınvalidenin sana ters bakışının sebebini sebebi anladın herhalde. Sebebi ortaya çıktı ya evet. Oktay bohçayı göndermemiş. Gerçi ters bakmıyor yani bazen ters diyor o kadar yani. Evlenecek namzetler kendi aralarında anlaşıp bohçayı iptal edebilirler. Ha, öyle karşılıklı şey haklarından feragat edebilirler. Evet yani yapmayalım denebilir. Bir de düğünden sonra düğüne emeğe geçenlere bohça yapılır. Peki bir şey ha öyle mi? Üçüncü kişilere de bohça yapılıyor. Düğüne emeği geçenlere yani çok yakınlara böyle çok düğünde gayret gösterip çok sağa sola koşturanlara teşekkür mahiyetinde de bohça yapılır. O yüzden bu kadar terlikçi var şehrimizde hepsi ayakta kalıyor. Evet. O şimdi terlikçiler coşmuştur. Erkeklerin onun için satıyorlar. Bohça sezonu açılıyor diye terlikçiler şu aralar mutlu yani. Peki Melike Hocam hangisi önce oluyor? Erkek tarafı mı daha önce gönderir? O beklenir bohça zincirinin tamamlanması için. Yoksa erkek kız tarafı başlatır. Erkek tarafı başlatır zinciri, kız tarafı cevap verir. İlk başta erkek başlatır. Peki ideal daha... Beyaz eşyaları da erkek tarafı alır. Evet ben de öyle biliyorum. Bana da öyle geldi. Yani beyaz eşyaları kız tarafı almaz. Bir çakmışlar arka arkaya kız yatak odasını kız tarafı yapıyor değil mi? Onda anlaştık yatak mı? Yatak odası kız tarafı yapar. Beyaz eşya erkeğe mi ait? Ben şey yapmıştım. Ya herkes kendi yaptığı odanın perdesini merdesini de yapacak demiştim. Siz İyi olmuştu. Kim için demiştiniz? Kendiniz için mi? Herkes iki taraf için de. Ya kendi evliliğiniz sırasında mı demiştiniz? Ha, evet tabii. Tabii. Ya erkek tarafı şey derse, biz camlarda gazete kağıdı seviyoruz. Yok. Yok. Öyle yok. Yok. Yok. Yok. Yok. Peki bohçanın bohça olması için. Ha evet. Mesela yani ne gerekiyor? Mesela sadece bir böyle bir netbook, küçük bir netbook. Veya işte orta boy büyüklükte bir laptop alsak koysak o bohça olur mu? Bohça şeklinde ya, sarılsa. Güncellenebilir. Yani yaşadığımız zamana göre içi güncellenebilir ama kimse netbook koymaz zannetmiyorum. Ya orada tabii geleneksel olur. Aslında şimdi bu bahsedilen hediyeler bir ev kuruluyor ya, yeni bir yuva kuruluyor. Evet. O yuvanın eksiklerini tamamlamaya yönelik. İşte, tamam, amaçla yapılmış bir şey. Ama laptop kadar eksik var evet, mı ya? Işte, güzel eksik. Modern yuvada o tip eksikler de var. Yani terlikle geçmiyor bu. Ya da hiçbir şey alamıyorsan bir external hard disk al. Evet o da. Yani bir şey. Niye olmasın, yapılabilir. Yani bunları değiştirecek olanlar bizleriz. İşte yapabiliriz. Onun adı hediye oluyor ama o zaman. Hediye oluyor işte. Bohça tabii, olmuyor. Bohçaya koyup da onu öyle ucuzatmazlar. Laptop aldın diyecek, netbook aldın diyecek. Bohçaya koyar mı? Onları verir, hediye ettim. Ben aldım. Ha fotoğraf makinesi falan gibi küçük şeylerle başlayabiliriz. Veya bir flash bellek gibi. Kilodun kenarına iliştirilmiş bir cigolaytlık. Güzel olur, güzel olur. Teşekkürler kilodun efendim. Kenarında flash belleği sevdim ben. Sağ olun efendim, görüşmek üzere. Ben çok güzel bir gelenek buldum ama ters bir gelenek yani. Ne bileyim işte bu görümlük olarak takılacak şeyler. Sen kurtulamadın ondan. Bakın zihnimde şu anda yankılanıyor. İnşallah yayında söylemeyeceğim. Bir de bohçanın şeyi mesela herkesin kendine alması değil de böyle saklanıp gönderilmesi de şey olabilir. Mesela iç çamaşırı. Mesela beyaz eşyayı açık açık alıyorsun da herkesin gözünün önünde. Eve koyuyorsun. Kız tarafı, erkek tarafı kim alıyorsa ama. Mesela iç çamaşırını saklı gizli göndermek uygun olur diye. Daha özel eşyalar mı acaba evet, o bohçanın içindeki? Çünkü bir de o bohça çok toplu açılıyor ne göndermişler diye. Ha toplu mu açılıyor? Herkese donu. Kayınvaliden bana don almış diye gösteriyorsun. Günaydın evet. Efendim. Günaydın Hakan Bey. Kusura bakmayın. Ne oldu Hakan Bey ya, kaybettik sizi. Genelkurmay kavşağından geçiyordum da herhalde orada evet oldu. Orada bir cemurlar memurlar oluyor. Bir de eksik bir iki günü var ya Hakan Bey'in askerlikten. Ondan dolayı konuşmasını. Yok ben fazlasıyla tam yaptım. Öyle mi? Tamam iyi. Benimki şaka canım. Ben buradan bütün kaynak. Ama. Tamam yani. Çok gidip geliyorum. Sıkıntı olmaz. Tamam yok. Hakan İsterseniz Bey. Hakan Bey bir 10 dakika daha bu konuda konuşalım. Ya. evet. Bunun şaka olduğunun iyice altını çizelim sizin için. Teşekkür ederim. Sizin bohçada neler vardı? Şimdi damat terliği dediniz. Ne tip bir terlik siz özellikle istediniz? Ya hani biraz daha böyle rugan değil de hani biraz daha spor böyle hafif. Ben daha çok böyle hayvanlı hani bir tüylü müylü bir şeyler istedim ama baktım o çok abes kaçacak. Yani abesli de çok çocuksu olacak diye. Kayınvalidenize söylediniz mi hayvanlı istediğinizi yoksa eşiniz müstakbel eşinize mi söylediniz? Yok, eşimle beraber gitmiştik zaten. İyi olmuş işte. Bence de çok yaymayın onu. Şimdi aslında bu bile yani geleneğin biraz modernleşmesi. Nereden nereye işte kadınla erkek evlenecek iki kişi tabii. Beraber dolaşıyorlar. Bunlar da olmuyor da işte yavaş yavaş uyuyor da ben şeyi düşünüyorum. Hakan Bey siz hiç şeyden korkmadınız mı? Kayınvalidenizin işte onlar sonuçta biraz daha geleneğe yakın bir kuşak şey diye. Terlik alacağız. Damat beğenmiyormuş efendim. İlla tutturmuş tüylü terlik diye. Böyle arkanızdan konuşulduğunu hiç düşünmediniz mi? Ya benim değil ama benim bir arkadaşımın onları yaşadığını biliyorum birebir. Gelip bana çok fazla dert yandığını da biliyorum. Yani ben bunu alacağım. İlla rugan işte o eski kösele terlikler, deri terlikler. İşte eşine de illa topuklu ve tüylü. Hani terlik evet. Nasıl bir vazife bekleniyorsa artık kızcağızdı. Topuklu ve tüylü. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar. Güle güle. Hayırlı tezkereler diyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Zorla askere alacağız Hakan Bey. Bir reklam dinleyelim sonra bu bohça konusuna bence vakitli girelim de kimse ya biz terlikleri almıştık demesin. Biraz William'ın bohçasına da bakacağız. Neler varmış neler. Programın başına durmazsan, mutfakta oturursan Ricky Martin de çalarsın böyle. Ricky Martin'in gazabı. Hakikaten evet. Bu arada ne koyduğuna bakmazsan olacak o kadara döndü program. Hakikaten döndü. Bohça konusuna devam edeceğiz mi? Gelişmeler var. Devam edelim ya. Prens William ve Kate Middleton'ı biliyorsun. Evet. 29 Nisan'da şimdiden mutluluklar düğün diliyoruz. Şimdiden mutluluklar dilerim. Daha çok pek çok kez mutluluklar dileme fırsatımız olacaktır diye tahmin ediyorum. Şunun şurasında bir ay kaldı. Bohçalar gönderilmeye başlandı karşılıklı olarak. İngiltere darphanesi. Şunun devamını bir dinleyelim ya. Biz buralarını bilmiyoruz değil mi bizim? İngiltere darphanesinin özel olarak kraliyet ailesi için bastırdığı gümüş para. Bu düğün için basıldı. Özel 5 poundluk madeni para bastı İngiltere darphanesi. 5 pound dönüşe. Madeni para yoktu değil mi İngiltere'de? Yoktu bizim işte. En son 81'de basılmış. Bu yine 5 poundluk mu basıldı? Bir şeye özel bir şey diye. O da Prenses Di ve Prens Charles'ın düğünü için. Bu kaç paralık bir şey olacak? Kaç paralık adam mı? Yani 5 poundluk şeyi ne derler o demir parayı. Kaça alacağız? Ha 5 pound'dan pahalı mıdır diyorsun? Yani 1 pound olsa hadi gene hani üstünde 1. Mesela 2 kişi evlendi 1 lira oldu. Veya 2 poundluk bir şey bassınlar. Ama şey bir garip geliyor bana ya. 5 pound koca prens. Yarın öbür gün bu adam kral olacak. Yani daha yüksek bir şey mi olması yani lazım? Yani 1000 poundluk bir şey bas. Zaten bu tedavüle girmeyecek. Tabii canım zaten geçmeyecek. 250 bin tane de basacaklarmış. 100 ya. Bin pound. Az da şey. Değil yani. 250 bin tane basılacakmış. 100 bin pound da şeye yazamazsın. Sığdıracağın bir şey olması lazım. Öyle. Veya şey yap. Böyle üstünde şey olmasın. Değer olmasın. Ha. Para şeklinde. Ya 5 pound. 5 pound. Mesela bunlar yarın öbür gün. Tabii ki öyle bir şey dilemiyoruz ama. Aralarında zaman diyorsun. Prens Charles'ın biliyorsun yürütemedi evliliğini. Evet. Böyle bir şey olsa zaten 5 poundluk evlilikten de ne beklenir diye kapıyı çarpıp çıksa kız. Arkasından prens bağırır. Hala prens mi bilmiyorum prens William. 250 bin tane yaptırdık ondan diye. Ama yani o biraz meblağı yüksek tutmak lazım. Sonuçta bu darphane ricacı olsun. Doğru tabii canım. Böyle böyle biz hani evliliğimizi sağlam temeller üstüne kurmak istiyoruz. Lütfen bu poundu biraz şey yapın. Abi zaten şimdi laf söz olmuş. Yani işte yok babası prens olduğu için şey yapılıyor yoksa olmaz. E tabi falan demiş hatta o da. Herhalde babam şey prens olduğu için yapılıyor bu falan. O yüzden şimdi meblağı da yükseltirlerse iyice şey olur. Yani ayyuka çıkar bu konuşmalar. Bunlar düğünden şeyler. Sonra altın sayacaklar mı? Yani birileri bu poundları takarsa. Tabi saymaları lazım ya. Altın sayıcısı var diye biliyorum ben zaten. Şeyi. Sarayın. Sarayın. Sarayda mı oturacaklar? Bekar sarayı varmış bir tane eski onunla taşınacaklarmış diye düşünüyorum ben. Boş saray var mı diye soruyormuş zaten daha şimdi. Saraya Prens Charles sarayda mı oturuyor? E tabi sarayda oturuyor. Niye evli o da? Yoksa subay evlerinde mi oturuyordu ya? Yok yok yok sarayda oturuyor tamam doğru. Emin misin sarayda oturduğunda? Sarayda oturuyordur tabi. Nerede oturuyor? Kraliçenin saray sonuçta ya. Yani burada oğlun, oğlunun evi. Boş oda var diye saraya çağırmıyor. Adam da biraz rahat etmek ister. 60 yaşıma geldim. Hala prensim. Bir bari evim olsun falan demiyor mudur? Ya şimdi ayrı evi çıkarlarsa. 3 kuşak bir arada mı yaşayacaklar sarayda? Annemi de alalım çıkalım demiş. Prens Charles. Evet. İstememiş şey. Camilla. Camilla. İstememiş. Ya İngiltere'de kimlerde yaşıyor ya, hakim dinleyicimiz varsa bir sarayda yaşadığını zannetmiyorum ben Prens Charles. Ya adam ister artık kendi evim olsun falan diye. Gene saray gibi bir evdir. Ve bir ufak bir daire de olabilir. Çünkü çocuklar büyüdü artık yani. İkisinde ne şey olacak? Tutar en güzel yerinde ev tutmuş. Londra'nın. Ya, bildiğim kadarıyla şey bütün yapıyor. Oxford Street bir sokak ötede. Çık oradan alışverişini yap dön demişler. Mesela her gün çorap alıyor ya Prens Charles. Tabii her gün. Her gün değişik çorap. Bir çorap. Bir kere giyiliyor falan. Bir kere yıkamaktan daha karlı bu demiş ya. Giyiyorum atıyorum demiş de. O başka bir, başka bir konu. Ama bir de bunların sarayları birkaç yerde var ya birkaç ülkede. Mesela gidiyor İskoçya'da kalıyor 15 gün. Mesela benim İngiltere'ye gittiğim dönemde kraliçe yoktu. Yok, dedi, evet. Dedi ki çocukları bırakayım. Biraz rahat bırakayım. Çocuklar da baş başa kalmak isterdi. Çocuk dedi de Prens Charles yani. Onun mesela atlamış gitmiş İskoçya'ya gitmiş. Prens Charles da hemen arkadaşları aramış. Arkadaşlar boş saray var diye. Biraları kapın diye. Öyle bir çok çirkin şeyler yaşandı orada. Hakikaten ondan... Neyse ya bu. Yani biz artık Prens Charles'a değil, Prens William'a evet, bakalım. Evet, yeni prensimiz var ya. Vallahi ne güzel oldu ya. Yıllardır Prens Charles, Prens Charles diyorduk. Artık yeni prensimiz. Ben Ali'nin de Prens Charles diyerek büyümesini istemiyordum. William diyecek artık. William diyecek ve artık prenseslerin mücadelesi yavaş yavaş başlamaya başladı. Harry de mi evleniyor? Gündeme gelmeye başladı. Harry değil ya. Şey, Carla Bruni ile Kate Middleton çekişmesi. Daha şimdiden gündeme geliyor Fransa, İngiltere özelinde. Şey lafı var orada yani. Ne? Sizde seçimle değil mi? Yani seneye ne olacağı belli değil. Bizde ise monarşi var, çok hoş. Monarşi orada şey yapar herhalde değil mi? Daha... Monarşi. Bu tip konularda monarşi avantajlı oluyor. Eğer şey sen aristokrasinin içindeysen monarşi avantajlı. Çünkü yerin garanti. Yerin garanti tabii. Kadro derdin yok. Seçimin yok, bir şeyin yok. O açıdan. Yani yoksa başka bir değerlendirirsen başka şeyler kazanabilir ama bu noktada Kate Middleton böyle hava atma şansı var. Kate Middleton'ı buradan tebrik ediyoruz bir kez daha. Evet. Darphane'yi de tebrik ediyoruz, İngiltere Darphane'sini. En güzel jesti onlar yaptı. Şimdi vallahi mesela, çok güzel. İngiltere'de şey ne yapabilir? Et ve balık kurumu ne yapabilir yani? Prens Charles bifteklerini mi çıkaracak? Yoksa işte balık mı çıkaracak düğün? Yani bazı kurumların böyle avantajı var. İngiliz tokisi yapar mesela bir şeyler. Saray evler falan diye. Londra'nın kuzeyinde. Kuzey Londra projesi. Ama evet. Darphane'nin yaptığı şıklığın yanına kim yetişebilecek bilmiyorum. Yani. Evet, yani artık bir de ben şeye de az, yani üzülüyorum ya, Prens William Edward'a da üzülüyorum. Yani şimdi bütün esprileri William için yapacaklar. Yani böyle bir genç kan, genç bir evlilik. Doğru yani uzun zamandır. Prens Charles için mesela Darphane'nin aklına gelmiş olabilir Prens Charles'ın ikinci ev Camilla ile olan evliliğini ama yapılmamıştır. Yani ikinci evlilik biraz daha şey olsun. Ben yapıldı zaten Diana zamanında. Yani diye. İngilizlerin şey dediğini biliyorum. Şu monarşiden tadalamıyoruz dediklerini biliyorum. Bu Prens William bu şeyi getirecek yani. Genç prens, genç evet. Şey falan. Monarşiden tad almaya başlayacaklar yani. Ve Prens William'ın açıklaması var biliyorsun. Ne diye? Asla şımarmayacağım. İngiliz halkının yüreğine ferah sular serpmişti bu açıklama. Reklamlarla coşalım, hemen ardından Modern Sabahları devam ediyor. Modern Sabahların son dakikaları sevgili dinleyiciler. Biraz daha bırbırdırdır. Ondan sonra da size güzel güneşli günlerde ve hafta sonunda uğurlayacağımızı umuyoruz. Öyle mi olacak hafta sonu? Ondan ben tam emin değilim. Hafta sonu şahane olacakmış Ankara. Öyle mi? Evet, cumartesi günü özellikle. Oh, Gordion'da geçecek dakikalar. Öyle diyor herkes. Herkes Gordion'a alışverişine gidelim falan diye konuşuluyordu yani geçen hafta boyunca. Bir de bu akşam tabii derbi var. Derbi, bu akşam mı derbi? Tabii bu akşam Türk Telekom Arena'da ilk kez derbi gerçekleşecek. Bugün 21'de başlıyormuş Galatasaray-Fenerbahçe maçı. Ondan sonra bu derbi gerginliğini de cuma günü attıktan sonra. Kaçta maç? Saat 9'da, 21'de 9'da. İşte. Hı-hı. Bu akşam sinemalar o zaman şahane. Tabii sinemalar boş. Bomboş. Karaoke partileri boş. Karaoke partileri boş mu yoksa maçtan çıkmış bir grup alkollü taraftarla? O da olur, o da güzel. Ama hep aynı şarkı söylenmez mi o zaman? Lay lay lay lay veya işte Fenerbahçe marşı. Aa, o da olabilir ama Fenerbahçe marşı söyleyecek kişi de galiba şey olmaz orada. Başka tip bir eğlence peşinde olabilir. Ama gerçi evet sokaklarda bir coşku olacak. Olabilir. Evet bakalım yani bakalım hangi tarafın olacak. Yüzü gülecek. Evet o da işte sen ne diyorsun? Bir skor verecek olursan, bir tahminde bulunacak olursan. Vallahi durumlar karışık. Güzel bir yorum. Tam bir şey yapamayacağım. Tam sağ pres. Teşekkür ederim. Yorumların gerçekten renk kattı. Şimdi tabii favori Fenerbahçe. Favori Fenerbahçe de yani. Ama derbilerde hiç belli olmadığı Galatasaray'ın için. Galatasaray'ın da bu seneki bu gidişte yüzünü güldürecek tek şeyler lazım. En önemli şeylerden biri bu. Yani bu kötü gidişe şey olacak. En azından bir yüreğe ferahlatacak bir şey. Hiçbir sıralamayı falan değiştirmez ama bir yürekler ferahlar. Hele bir şöyle bir farklı bir galibiyet olursa. Yani bu senenin hatırlanacak iyi olaylarından biri olur. Bilmiyorum şeyi. Öyle bir asılır takım yoksa hani böyle üst üste kötü bir gidişte o moral bozukluğu olduğu gibi sahaya mı yansır onu bilmiyorum işte. Onu hiç kimse bilmiyor da tabii şey tabii Galatasaray-Fenerbahçe maçlarını son dönemde uzunca bir süredir Galatasaray kazanamıyor. Hı-hı. Fenerbahçe kazanıyor ya da berabere bitiyor. O yüzden öyle bir şey de var. Bu Galatasaray bu kadar kötüyken işte bakalım ne olacak falan filan diye. %50.1 oranını vermiş yine Mustafa Denizli mesela. Galatasaray %50.1 demiş. Masayı yatırdım Mustafa Denizli derbiye diye. Uzun uzun gazetelerde. Ama şunu söyleyebilirim, ben hani taraftar olmayan bir insan olarak duygusal bir yaklaşımla Galatasaray'ın bu galibiyeti daha çok ihtiyacı var. Gerçi Fenerbahçe'nin de şampiyon olmak için bu tip şeylere çok ihtiyacı var. Tabii canım, şu anda Fenerbahçe'ye bakayım. Lider eğer şey olursa, yenilirse ya da puan kaybederse Trabzon'la aynı puanları şu anda. Trabzon kazanırsa puan farkıyla öne geçiyor. Galatasaray kaçıncı sırada? Evet, 11. sırada Galatasaray. İkisinde çok ihtiyacı var. O ortaya çıktı. Zaten maçlarda öyle oluyor genelde. İki takımın da puana ihtiyacı olan. Ben onu biraz araştırdım. Şu gerçekten de öyle bir şey. Evet, hep o dönemler içinden geçiyor iki takımda futbolda. Özellikle ligimizde son haftalarda. Tatsızlık olmadan sadece böyle. Öyle bitsin. Evet, evet, yani şimdi bazı maçlar oluyor. Maçlarda çıkan olaylarla anılıyor. Evet. Bazı maçlardan sonra da güzel espriler çıkıyor ortalık. Bir anda Twitter alemi kaynayacak. Millet birbirine cep telefonuyla mesajlar gönderecek falan. Sonuç ne olursa olsun o tip maçlardan biri olsun diyelim. İki takıma da başarılar dileyelim. İki taraftara da iyi şanslar dileyelim. Ondan sonra maçı nerede izledim? Teşekkürler Ege. Hiç böyle bir şeyler sormuyoruz birbirimize. Yani evet ya, bir gün böyle bir oturup da bir değerlendirme yapmadık bile. Maçı nerede izliyoruz diye sen bugüne kadar bana bir kere geldin mi? Hiç gelmedim. Hani ya, ben gelmedim de. Sen bana bir kere. Ben de gelmedim. O, bazen konuda soruyorsun ya. Nereye gidiyoruz bugünküne falan diye. Hiç öyle gelmedim mesela. Gelmedim. O konuda ben. O beni konuda bir yere çekmeye çalışmadınız yani. O konuda hatta ben de spor konusunda seni bir yere çekmeye çalışmadık. Hiçbir konuda hiç yani böyle bir çekseniz ben belki. Bazı konularda şey yapıyoruz canım. Yani. Geldin mi bugünden bugüne? Gel seni bugün değişik bir yere götüreceğim falan diye. Evet, onu da yapmadık. Belki ben hazırım. Belki de değilimdir ama. Bir kere size geldiğimiz zaman biliyorsun. Oturmaya gelmiştik Fahirlerle. Biz hep beraber gelmiştik. O zaman bir televizyonu açmıştın da maç izlemiştin, hatırlıyor musun? 10 saniye kadar. Evet. Ne maçı olduğunu bile hatırlamıyorum. Ama haberimiz yoktu o gün. Sen de maç toplanınca oldu. Böyle bir maçı bizde. Bir dakika, Fahir söylemişti o gün. Maçı bizde mi izlemiş olduk? Evet, maçı sizde izlemiş olduk. Hatta senin fotoğrafların var ya. Maç ben çektim ya, maç izlerken söylenirken. El kol yapıyorsun. Ama poz vermiştim. O. Tabii canım. Çok kim, da gerçek bir kim, şey. Kime söylendiğin, ne dediğin bile. Keşke birisi yani, bir bugüne kadar maçı nerede izliyoruz diye bir konu açsaydı da böyle bir yayında. Yani pazartesi olacak, bütün dünya bunu konuşurken pazartesi gelecek. Doğru. Bir tane esprisi olmayacak. Doğru. Karar verin, maçı nerede izliyoruz şimdi? Hani belki izlemeyebiliriz, belki de hiç dememeliyiz diyebiliriz ama şimdi siz de izleyelim bu hafta. Bugün siz de izleyelim. Ben maçı izleme konusunda şöyle bir şey yapayım da benim hasta Fenerbahçeli arkadaşım Volkan'a hadi akşam sinema falan diyeyim. Bakalım bana ne yalanla şey yapıyor. Abi çocuk falan filan mı diyecek yoksa açık abi maç var bu gece bir yere çıkamam mı diyecek. Bir zorlayayım, bir sıkıştırayım. Zorla. Var değil mi onlarda maç imkanı? Tabii maç seyretme imkanı var yani. Ha, yok, gidip seyretmem de onu bir sıkıştırayım. Abi şey yapalım akşam bir sinema yapalım falan diye. Bir yemek yiyelim diye. Abi onu falan diye bir şey yapayım. Bir sor bakalım. Yok diyelim bakalım. Tamam o zaman Oktay, ne yapalım artık böyle bu Fahir dediğin arkadaşın ekiple beraber gözüyor herhalde. Valla o biraz artık evet ya, onun çevresi biraz değişti. Dün çünkü Erdal Beşikçioğlu'yla. Hiç ondan bahsetmedik, evet. Erdal Beşikçioğlu'yla gece gezmeleri, pavyonlar, efendim barlar. Sıkı fıkı oldu. Yani ben diyordum ki, tahmin ediyorum ki hani herhalde bir dizi projesi var. Yani çok da bilmiyorum ne projesi olduğunu, yani gizli gizli diyor Fahir. Bir de Erdal Beşikçioğlu'nun yanında başka oyuncular da vardı. Ama yani hangi şöyle dizi nedir onu bilmiyorum hani, yani. Fahir'le diğer oyuncuları hani. Abi karşılaştırmaya gerek yok. Yani gerek zaten yok herhalde değil mi? O değerlendirmeyi ortada. De herhalde Erdal Beşikçioğlu da yapacak diye düşünüyoruz. Evet. Erdal abiye selamlar diyoruz. Saygılar sunuyoruz. Fahir'e ne olur iyi bak Erdal abi diyoruz. Biz gelemedik pavyona çünkü çocuk falan var ama biz de buradan kıpkıplarımızı kendisine gönderiyoruz diyelim. Buradan kıpkıplıyoruz tüm ekibi. Başta Emrah Serbest olmak üzere tüm ekibi kıpkıplıyoruz. Fulya ile Rock'n'Roll devam edecek sevgili dinleyiciler. Şahane şarkılar var. Şöyle bir listesine bakıyorum da gününüzün ilerleyen dakikaları gerçekten de güzelleşecek, şenlenecek. Hafta sonunda güneşli olacakmış. Pazartesi sabahı yeniden yeni bir maceranın başında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Pazartesi efendim, gelebilir misiniz? Pazartesi değil, çarşamba. Yani salı ya da ama çarşamba günü.